To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 kwietnia, samo południe. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Ma chronić grających przed skutkami hazardu i ograniczyć szarą strefę. Od dzisiaj wchodzi w życie nowe prawo dotyczące gier. Czy Polacy w Wielkiej Brytanii boją się antyimigranckich incydentów w związku z Brexitem? O to pytał ich nasz korespondent. 55 lat, czyli urodziny Trójki. O tym także w tym serwisie Trójki. Od dziś legalne automaty do gier to wyłącznie te obsługiwane przez totalizator sportowy, z wyjątkiem kasyn. Taki jest zapis w nowej ustawie hazardowej. Przepisy zakładają także dużo wyższe niż do tej pory kary za nielegalne posiadanie na przykład jednorękich bandytów. Mówi Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. W tej chwili za posiadanie automatu, za wstawianie go i nawet za udostępnianie jakby swojego lokalu groziły kary 12 tysięcy złotych od automatu. Ta kara rośnie do 100 tysięcy od automatu. Kolejna zmiana jest taka, że strony internetowe nielegalnie oferujące gry hazardowe mają być blokowane. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Po raz pierwszy dotyka sfery internetu w hazardzie. Mamy w tej chwili zarejestrowanych 7 podmiotów, które legalnie mogą oferować również w internecie zakłady wzajemne. Blokowane będą także strony nielegalnych w Polsce bukmacherów, a kary będą groziły nie tylko organizatorom hazardu, również osobom, które wynajmują powierzchnię pod nielegalne automaty do gier hazardowych. W ciągu 10 lat według szacunków Ministerstwa Finansów do budżetu może wpłynąć po wprowadzeniu nowej ustawy 15 miliardów złotych. Pożar na jednym z osiedli w Bydgoszczy. W mieszkaniu znaleziono ciało 85-letniego mężczyzny. Rano straż pożarną wezwała córka ofiary, która przyszła odwiedzić ojca. Sąsiedzi nie zauważyli ognia. Hałas taki był na schodach, wyszłam zapytać, co się dzieje, no więc okazuje się, że to nade mną sąsiad. Ja słyszałam w nocy, tak o 4:30 jakiś huk, obudził mnie ten huk. Myślałam, że może sąsiad przewrócił krzesło czy coś, ale to było wszystko. Nie wiedziałam, że nade mną jest pożar, a okazuje się, że strażacy jak przyjechali, to mi dopiero weszli sprawdzać, czy u mnie się nic nie pali. A starszy mężczyzna był w mieszkaniu sam. Pożar gasiły dwie jednostki straży pożarnej. Jak mówili strażacy, w mieszkaniu było duże zadymienie i niewielki ogień. Ponieważ wszystko było szczelnie zamknięte, prawdopodobną przyczyną śmierci 85-latka było zatrucie dymem. W tym tygodniu Wielka Brytania i Europa przeżyły wydarzenie bez precedensu, formalne rozpoczęcie Brexitu. Jak to przyjęli Polacy mieszkający na wyspach? Czy obawiają się, że tak jak po referendum w ubiegłym roku będzie więcej antyimigranckich nastrojów? O to pytał w miasteczku Huntington nasz korespondent Adam Dąbrowski. Huntington wielu kojarzy się z pełnymi nienawiści ulotkami. Czy sytuacja może się powtórzyć? Pytam o to Agnieszkę Fischer z miejscowej policji. Jest obawa z polskiego społeczeństwa. Jesteśmy na to przygotowani, natomiast nie mamy żadnych informacji, że coś takiego może się wydarzyć. Większość Polaków jest tu zgodna. Ulotki to było jednostkowe wydarzenie. Pani Kornelia pracuje w Grosiku, miejscowym polskim sklepie. Ludzie przychodzili do sklepu tylko po to, żeby powiedzieć nam przepraszam. Wstydzimy się za tych ludzi, którzy to zrobili. A pan Marcin jest przekonany, że Brexit to większe zmartwienie dla jego piekarni niż dla jego bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że jest niepewne, nie wiadomo co to będzie. Tak? Także na dzień dzisiejszy na pewno nie dokonuje żadnych większych inwestycji. Dla Polskiego Radia z Huntington Adam Dąbrowski. Tydzień temu na południu Anglii grupa nastolatków zaatakowała 15-letniego Polaka. W jego obronie stanął właściciel sklepu. Mężczyzna został pobity, także nastolatek miał obrażenia. 1 kwietnia 1962 roku w eterze oficjalnie pojawił się program Trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka ma 55 lat. Na początku Trójki można było słuchać tylko przez kilka godzin i to zazwyczaj wieczorem, ale z czasem stacja zaczęła zdobywać coraz więcej wiernych słuchaczy. O historii, o tym jak obchodzone są te urodziny, Mariusz Krzemiński. Trójka od samego początku miała być rozgłośnią, w której dużo mówi się o kulturze, a jej wizytówką miała być muzyka, wspominała przed laty Janet Połtorzycka-Stampfl, dziennikarka i żona Stanisława Stampfla, jednego z twórców Trójki. Jedynka i dwójka już były bardzo sztywne. Ten program był w założeniu samym programem, który ma być kulturalnym. Druga rzecz, która była jakąś taką wizytówką trzeciego programu, to była muzyka. I to właśnie muzyka ma być główną atrakcją 55. urodzin stacji. Jedną z gwiazd, które uświetniły jubileusz Trójki, był Sting. Just a castaway, an island lost at sea, oh.

ustali. W czapkach z torbami drepczący mur. Śmieszny na pewno, śmieszny do granic. Kocham cię. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie Pablo Paweł i Rodzików i Luciku. No dobrze, to chyba już jest zaliczone, jeżeli chodzi o Prima Aprilis, wszystko co mogło się wydarzyć, ale lodziki wzięły się oczywiście z pięknej pogody za oknem, więc nie sądzę, żeby można było się podnieść po takiej nazwie. W każdym razie Blask na Ladinoli gra równie pięknie, to nowa płyta tego zespołu, którego nazwy nie będę wypowiadała na wszelki wypadek. No ale cóż, dzisiaj taki dzień wyjątkowy. Dzień dobry, Monika Drużyńska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paniom i dzień dobry Trójce. Chciałam powiedzieć przede wszystkim, albo zaśpiewam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Trójka! Monika Drożyńska, jedna z tych artystek, której pracę śledzimy bardzo uważnie i podziwiamy od wielu lat. Dziewczyna, którą poznałyśmy, kiedy szyła w Krakowie z osobami zaangażowanymi, Dom Kultury. To był taki artystyczny sprzeciw wobec trudności lokalowych autentycznej placówki zajmującej się kulturą. No i od tamtej pory, od tamtej akcji nasze serca się związały i śledzimy kolejne poczynania Moniki, która, co pewnie słuchacze Radiowego Domu Kultury doskonale wiedzą, ma niezwykle sprawne rączki, które haftują i te hafty to przywracanie znaczenia temu, co się może zdarzyć artystycznie w związku z materiałami. To jest jeden ze znaków rozpoznawczych Moniki Drożyńskiej. Myślę, że wiele osób zresztą może trafić na hasła haftowane przez nią tu i tam, zwłaszcza ci, którzy podróżują pociągami. Monika Drożyńska być może pojawi się jeszcze dzisiaj na chwilę w naszym dwugodzinnym spotkaniu, ale przedstawię też panie, o których mówiła Monika. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska to Agnieszka Obszańska, a Elżbieta Malinowska program do godziny 14 realizuje. Zaczynamy tradycyjnie, czyli od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę, zaczyna Agnieszka Obszańska. Dzisiaj mój wybór padł na Filharmonię Szczecińską i cykl, który osobiście bardzo lubię, bo Soundlab to miejsce na muzyczne połączenia, w sumie z dzisiejszej perspektywy już oczywiste. Tam muzyka klasyczna spotyka się z elektroniką, a już niebawem, bo 27 kwietnia do tego dźwiękowego laboratorium dołączą gitary i niemiecki artysta Manuel Getching. Najlepiej chyba znany z awangardowej grupy Ashera Tempel, którą założył w latach 70. z m.in. Klausem Schulze. W Filharmonii Szczecińskiej poeksperymentuje z poszerzonym składem muzyków, o czym już opowiada Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Manuel Getching, oczywiście kolejna gwiazda, o której sobie wymarzyliśmy, kiedy w ogóle w naszych głowach zrodził się pomysł na Sandlab, czyli Filharmoniczne Laboratorium Muzyki Elektronicznej. Właściwie w ślad za Klausem Schulze, który też jest osobą związaną z Manuelem Getchingiem. Ciekawy gitarzysta, który zaczynał z jednej strony od fascynacji Jimi Hendrixem, ale w ślad za tym zaraz poszła gitara klasyczna, żeby zaraz potem zatopić się w ogóle w muzyce elektronicznej. I tak to się dzieje już długo, długo i przynajmniej na scenie niemieckiej rzeczywiście zestawiany jest z takimi słowami jak Kraftwerk czy Tangerine Dream. Getching tak naprawdę dokonuje coś w rodzaju retrospektywy, bo cofa się do pierwszej swojej płyty, mocno gitarowej, ale to nie sprowadzi się tylko do jego elektronicznej gitary, ponieważ zaprosił sextet duński gitarzystów, także po raz pierwszy naprawdę kumulacja gitarowa na scenie filharmonii i mocno elektroniczne brzmienia. Na dodatek myślę, że mimo retrospektywy naprawdę mocno osadzone już we współczesnej technologii i w różnych poszukiwaniach, które od tego 75 roku Manuel Getching odbył. Gorąco zapraszamy 27 kwietnia, kolejna odsłona Sandlab, a nasz apetyt cały czas jest rozbudzany i myślę, że kolejna edycja jeszcze zaowocuje kolejnymi rzeczywiście zupełnie niezwykłymi gwiazdami, które z jednej strony inspirują się przestrzenią filharmonii, a z drugiej strony jest to mega przygoda w ogóle zderzyć się z muzyką klasyczną, z takim projektem jak Sandlab, a przede wszystkim z publicznością, która musi też w swoich głowach trochę przełamać stereotyp, że filharmonia to nie tylko muzyka klasyczna. Można sobie też ostrzyć zęby na najbliższe koncerty z cyklu Soundlab, bo w filharmonii pojawią się m.in. Square Pusher z nowym zespołem i Matthew Herbert, który będzie interpretował Gustawa Mahlera. To w czerwcu, a tymczasem Manuel Getching, czyli filharmonia, gitary i elektronika. To 27 kwietnia. Zapraszam do Filharmonii Szczecińskiej. To zaproszenie opisano na stronie polskieradio.pl/trójka i tam je także widać. Gdyby ktoś zajrzał z kolei na profil na Facebooku Radiowego Domu Kultury, to tam widać wielką wieżę, którą zbudowałyśmy z książek i kilku płyt. To są książki, które chcemy dzisiaj z okazji naszych urodzin oddać. Tak zwane wiosenne porządki, ale bardzo fajne tytuły, to jest najważniejsze, więc proszę nadstawiać uszu, bo lada moment zaczynamy to rozdawanie. Teraz jednak kolejny polski zespół i fantastyczna nadchodząca płyta Mitch & Mitch & Cassin. Yeah. Mitchent Cassin, nowa płyta, fantastyczna okładka, polecam. Spotkanie się od razu wyzwala wiele inwencji w miłośnikach płyt. Szukają porównań, szukają inspiracji, które mogły stać za stworzeniem tego dzieła. W każdym razie kandydat do jednej z najciekawszych okładek płyt polskich roku 2017. To teraz pozwolę sobie przedstawić mój wybór na nadchodzące dni. To jest moja ulubiona sytuacja, czyli ktoś nas ściga, pisze do nas po to, aby poinformować nie tylko nas, ale przede wszystkim słuchaczy o ciekawych działaniach. Te idealnie pasują do Radiowego Domu Kultury. Na naszej antenie Agnieszka Karpiel, która jest z jednej strony studentką kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z drugiej strony współtwórcą Mrówek Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Mrówki Kultury. Kim jesteście i o co wam chodzi? Jesteśmy nieformalną grupą studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, która chce jakby wyjść ze swoim antropologicznym spojrzeniem, które nabyliśmy na studiach w miasto. Stąd też właśnie nazwa odnosząca się do takiej bardzo podstawowej, mrówczej pracy małych istotek, które zbierają informacje i tworzą sobie pewien konstrukt, pewne wyobrażenie o kulturze, której świecie, który je otacza. To teraz zaproszenie konkretne, aby do was dołączyli widzowie, którzy zechcą już 6 pojawić się na wernisażu, albo po 6 kwietnia odwiedzać waszą wystawę. Ta wystawa nosi tytuł Dom w Tbilisi. Po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć pracę niemieckiej artystki wizualnej Ute Beyer, która przede wszystkim w swojej działalności wykorzystuje medium fotograficzne. I na tej wystawie będziemy mogli zobaczyć 6 mieszkań w bloku właśnie na osiedlu Tbilisi. Jest to taki bardzo w sumie zbliżony klimat do takiego, który możemy jeszcze odnaleźć w Polsce, czyli postsowieckie wielkie osiedle, gdzie w 40 blokach mamy 120 tysięcy mieszkańców. A to, co nas urzekło w jej pracach, to przede wszystkim właśnie takie bardzo zbliżone do naszego antropologiczne podejście do mieszkańców. Też refleksja nad tym, co czyni dom domem. Co my widzimy w przestrzeni, a co jest tak naprawdę domem tego człowieka. Dodam jeszcze, że ta wystawa w klubie Absurdalna i to jest klub w Katowicach. Namiary można znaleźć na naszej stronie, ale jest także wydarzenie towarzyszące, czyli 4. Śląska edycja filmów etnograficznych. Organizowana przez nas i przez parę jeszcze kolejnych zapalonych do działania studentów kulturoznawstwa. Tam z kolei pokazujemy filmy etnograficzne, które też zwracają naszą uwagę na poznanie ludzi w najróżniejszych kulturach, w różnych zakątkach świata. Chcemy też przekazać ideę jakby antropologii wizualnej poprzez właśnie inne medium, czyli film, tak? Bo uważamy, że też film i fotografia to są dwa rodzaje poznania, które są i historycznie, i formalnie ze sobą związane bardzo mocno. Trzymam kciuki, żeby ta para, jaką teraz macie, utrzymała się niezależnie od tego, jak potoczą się wasze losy po studiach. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy Mrówki Kultury i to, co organizujecie, można jakoś znaleźć w sieci? Tak, jak najbardziej. Bardziej oba wydarzenia można znaleźć na Facebooku, działają prężnie. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiamy w takim razie Katowice. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Ścieżki do znalezienia działań Mrówek Kultury z Katowic u nas na polskieradio.pl, ukośnik trójka. Zapraszamy. Podaruj mi trochę słońca. deszczowe dni, na ten mokry czas. Zachowajmy słońca gaś. Wiem, że masz mi sobie smutków tak zapłoconych tutaj. Nie przynoś mi powiedziałków małych okres. Podaruj mi trochę słońca, nie. Podaruj mi trochę słońca, nie. Podaruj mi trochę słońca, nie. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca, nie. Podaruj mi trochę słońca, nie. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. To może, a propos darowania i podarowywania, Bemi Beck, podaruj mi trochę słońca za nami, a przed nami podarunek w postaci książek, o których szczerze mówiąc w zeszłym tygodniu zapomniałyśmy. Opowieść Janka Niebudka dotyczyła rozmowy z Marcinem Kąckim. Marcin jest autorem książki, której tytuł zapisuje się po polsku, nie angielskimi wyrazami, ale brzmi po angielsku. Fuck my life. Tak sympatycznie. Opowieść o tej powieści bardzo znanego i docenianego reportażysty i dziennikarza można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, a my mamy książki dla tych, którzy chcieliby poczytać. Rozdajemy je dzisiaj dla tych, którzy piszą. Może zaczniemy od tych, którzy piszą. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Czekamy na zgłoszenia plus oczywiście adresy korespondencyjne. I tymczasem, trzymając się już tego angielsko brzmiącego tytułu, przeniesiemy się tam, gdzie wszyscy porozumiewają się po angielsku. Przemo Łukasik z biura projektowego Meduza zabiera nas dzisiaj w miejsce, które chętnie zobaczylibyśmy gdzieś blisko domu. Przywykliśmy do tego, że architekt najczęściej mówi właśnie o budynku, a to jest tylko jakaś część składowa tego, co ogólnie nazywamy przestrzenią publiczną i tego, na co jako mieszkańcy miast kładziemy dosyć dużą atencję. Będzie o przestrzeni publicznej, miejscu, w którym ludzie spacerują, spotykają się i rozmawiają. Po prostu tam, gdzie się bywa. Kiedyś wszystko wyglądało jak zaniedbane tory kolejowe. Dzisiaj żyje zupełnie innym rytmem. To przede wszystkim przestrzeń, która łączy mnie trochę z moim Śląskiem, to obiekt, który się nazywa Highlines. Park nad nieużywaną już naziemną trakcją kolejową ciągnie się ponad ruchliwymi ulicami i głowami przechodniów. Coś w rodzaju mostu kładki, wijącego się w różnych częściach Manhattanu, która przechodzi pod budynkami, która przeplata się z Broadwayem, która trafia jeszcze na elementy pozostałości takiej poprzemysłowej. Zachodni Manhattan to część tradycyjnie przemysłowa. To lokalni aktywiści sprawili, że to miejsce odzyskało życie. Architekci oczywiście pomogli. Diller, Scofidio, Renfro. nazwa biura zbieżna z nazwiskami projektantów. To, co kocham w tym projekcie, to, co czyni go tak istotnym, to fakt, że teraz można zobaczyć miasto z perspektywy, która wcześniej była zupełnie niedostępna. Pracując tam, musieliśmy jakby przeskoczyć w czasie o wiek. Trzeba było to wszystko przemyśleć, jak połączyć postindustrialną przestrzeń. To miejsce stało się tak popularne, że nieruchomości dookoła mają większą wartość. Wszystko zresztą jest teraz droższe, inaczej niż się ludzie spodziewali. Nawet chciałabym, żebyśmy nie byli tak popularni. Kiedyś jeździły tutaj pociągi, dzisiaj biega Przemo Łukasik. Nie żeby tak wyjeżdżał pobiegać w Nowym Jorku. W jednej z dzielnic tego niezwykłego miasta, w Tribece, pracownia z Bytomia realizuje właśnie swój projekt architektoniczny. Łukasik stara się Highlines pilnie obserwować. Ale również chętnie wdrapuje się na te schody i na tą zawieszoną kładkę tych kilku krótkich w sumie kilometrów, które widzę, jak mocno działają przez taki efekt pewnej akupunktury. I próbuję oczywiście z pełną świadomością pewnego dysonansu, który jest pomiędzy Śląskiem Nowym Jorkiem, wyobrazić sobie albo uświadomić, że te procesy u nas przebiegają również, tylko zdecydowanie mniejszą dynamiką. Śląski architekt przygląda się temu projektowi od 10 lat i widzi, jak bardzo wpływa on na całe otoczenie. Ta część Nowego Jorku, Manhattanu tak mocno się zmieniła i zmienia się praktycznie z miesiąca na miesiąc, kiedy przyjeżdżam. Pojawiają się kolejne inwestycje, jak niemieszkaniowe. No, to jest rzecz, którą polecam śląskim mieszkańcom, śląskim włodarzom. To, co ja bym chciał jakby tą wypowiedzią zrobić, to sprowokować ludzi do tego, żeby rzeczywiście przyglądali się temu, jak miasto się może zmieniać. I czasami projekty, które wydają się jak nieutopijne, to trudne w realizacji i tak powiedziałem, nie generowane przez wielki biznes, ale mogą prowadzić do sytuacji, tak jak właśnie w przypadku projektu Highlines, gdzie ta konsekwencja tych kilku ludzi, dobrego projektu, braku jakichś przeciwwskazań stawianych przez miasto prowadzi do tego, że właśnie to biznes na tym zaczyna korzystać. Warto poszukiwać dobrze zaprojektowanej architektury nawet bardzo daleko. Nowy Jork, w którym rewitalizacja przeprowadzona rękoma zdolnych architektów jest na pewno miejscem, na które warto się oglądać. Oprowadzą nas po nim Przemo Łukasik z biura architektonicznego Meduza. A rozmawiała oczywiście Ania Dudzińska, która sama kilka dni temu obchodziła urodziny. Jest znacznie młodsza od Trójki. Wszystkiego najlepszego, równie gorące także do Ani. Wyprawa do Nowego Jorku za nami. Książka My Life Marcina Kąckiego znalazła już właścicieli. To może teraz zaproponuję inną. Zawsze nie ma nigdy. To jest Jerzy Pilch w rozmowie z Eweliną Pietrowiak. Książki czekają. Proszę zaznaczyć w tytule maila na adres agnieszka.obczańska@polskieradio.pl, że tym razem chodzi o Jerzego Pilcha. Prośba o adres korespondencyjny zostaje bez zmian. pod to słońce, pod ten piękny dzień Morfidia z drugiej płyty zespołu Sagara. Sagara 2, Wacław Zimpel i fantastyczni muzycy hinduscy, których nie będę teraz przedstawiała, bo po prostu nie chciałabym beznadziejnie i źle wypowiadać ich nazwisk i imion. Wiem za to, jak przedstawić Agnieszkę Opszańską, a zatem Agnieszka Opszańska z naszym kolejnym gościem. Bardzo nam miło, że właśnie dzisiaj tworzymy też taką mapę wspaniałych artystek. To jest opowieść, w której łączy się kilka wątków. Po pierwsze, Iwona Zając, artystka, której w Radiowym Domu Kultury przyglądamy się już od lat. Po drugie, wystawa, która już dziś, czyli 1 kwietnia, otwiera się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. I w końcu po trzecie, wystawa Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia to efekt wielu artystycznych działań, prac, wystaw i akcji, ale i też zwrotów, o których opowiadaliśmy. A z nami już Iwona Zając. No jak najbardziej. Znaczy, wiesz, ja, kiedy rozpoczęłam studia swoje na Akademii Sztuk Pięknych, studia doktoranckie, to właśnie, żeby móc pracować nad tą realizacją, która później otrzymała swoją nazwę. A jest to, opiera się właśnie na takiej cierpliwości, na powolnym, codziennym rytuale, też na obserwacji. I ja po prostu też zmieniam medium, na którym pracuję. Przez lata byłam rozpoznawana jako artystka pracująca na murach, jako muralistka, a w jakimś momencie poczułam się tym już bardzo zmęczona. Też moje ciało się poczuło bardzo zmęczone, ale ja też czułam, że za dużo bodźców daje mi to, co ja maluję na murach i też czułam, że gdzieś w jakiś sposób uszkadzam miasto, zostawiając na nim ślad. Jakoś zatęskniłam za jednak tą czułością architektury, za tym, że architektura jest w pewien sposób konstruowana w mieście i nie bez powodu ona jest zostawiona w jakichś czystych kolorach. Może dlatego, że teraz jest pełno reklam, może przez to, że są wszędzie jakieś hasła i nie ma po prostu spokoju dla oka. Więc jakoś tak powoli zaczęłam odchodzić od tego malowania. Najpierw, tak jak mówiłam, zaczęło się od ciała, które zachorowało. Już nie mogłam tak pracować, jak pracowałam wcześniej, a później jakby okazało się, że to tak naprawdę to ciało trochę mądrzejsze ode mnie niż moja świadomość w tamtym czasie. Za tym ciałem zaczęła podążać świadomość i szukanie nowego medium, bo ja jednak zawsze starałam się być uczciwa w tym, co robię od samego początku i moja twórczość się zmieniała tak, jak ja się zmieniałam, więc często mówiłam, że ta moja twórczość jest taki pamiętnik z mojego życia i moi widzowie mogą prześledzić dokładnie mój sposób edukowania się poprzez sztukę i poprzez tworzenie. Ale także szerzej, pamiętnik z życia Stoczni Gdańskiej i zmian, jakim podlegała i wciąż podlega. Bo podobnie jak na muralach, które Iwona Zając tworzyła na murach okalających stocznię, tak i w późniejszych realizacjach, przeniesionych już na płótno haftach. Zobaczymy dokumentację ciężkiej pracy stoczniowców. I to rzecz o zapomnianym etosie pracy. Tak, dokładnie. W stoczni nie uciekniesz od etosu pracy. Tam jest po prostu praca taka, że bardzo dotykalna, bardzo ciężka. Przez to też, że ja właśnie miałam tą pracownię od 2002 roku i cały czas tam jestem, to, że mogłam patrzeć, jak ci panowie i panie pracują, ile czasu to zajmuje, w jakich warunkach muszą pracować. A później przez to, że rozmawiałam z nimi i się okazywało, że ta praca jest dla nich taką rzeczą nadrzędną i to miejsce pracy było też dla nich ważne i co się działo z ich tożsamością, kiedy tej pracy brakło i że jeżeli nie było pracy, to się szukało nowej pracy. Ale też ten związek z miejscem, w którym się tą pracę wykonywało. I też ta wiara w swoje umiejętności, to co kiedyś w pewnym momencie zostało im odebrane. Bo to przychodzili ludzie młodzi, szkolili się, wierzyli w tą swoją pracę, w rozwój, a później jakby nagle okazywało się, że to co wykonywali jest nikomu niepotrzebne. To chyba jest najgorsze i najbardziej bolesne, obserwowanie czegoś takiego. Robi się ciężko, ale to jest też jakby taki nieuchronny nasz los człowieczy, że tak powiem. I to jest o mojej sytuacji jako twórczyni. To jest dokładnie to samo i też ja nagle w pewnym momencie zatrzymałam się, szukając tego nowego medium do pracy i komunikacji właśnie z moimi odbiorcami, to zaczęłam się zastanawiać nad sensem i nad poszukiwaniem właśnie sensu. Bo jeżeli odchodzę od ściany, a poszłam malować na mury dlatego, żeby mieć styczność z ludźmi, z widzami swoimi, to nie móc z nimi rozmawiać, to powrót do galerii, jeżeli chcę dalej mieć kontakt i pokazywać swoje prace, to zaczynam szukać sensu i dlatego też zatrudniłam się w Gdańskiej Galerii Miejskiej i też w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, żeby móc współodczuwać właśnie z widzami i żeby zobaczyć, poczuć, czy to rzeczywiście ta sztuka, ta twórczość wieloraka i na różnych poziomach i w różny sposób okazywana, oddziaływuje nadal na ludzi i co z nimi robi i jak oni to przeżywają. I muszę przyznać, że oczywiście skala teatru jest inna, skala galerii jest też inna, ale sztuka nadal przyciąga. I przyciąga w bardzo ciekawy sposób. Właśnie w taki, że ludzie przychodzą, widzą coś przez okno. Widziałam to wielokrotnie, pracując na Piwnej w Gdańskiej Galerii Miejskiej, że po prostu ludzie widzieli coś przez okno i przyciąga przejęci tym widokiem. Przekraczali, nie tak łatwa to jest granica przecież, właśnie drzwi galerii, to coś do nich przemawiało. Ten obraz, czy ta instalacja do nich przemawiała i jakby namawiała do wejścia. Więc jakby ta obserwacja powolna tego, co się dzieje z widzem i co się dzieje z tą twórczością i co się dzieje ze sztuką, kiedy nie ma już artysty, tak? Bo to też jest ważne, że nie ma tego doopowiadacza, tylko już sam obiekt przemawia do nas. To nie jest łatwe, ale to jest naprawdę powrót do życia. I to jest właśnie ten tytułowy cud ciężkiej pracy. Wernisaż wystawy już dziś w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, a do rozmowy wrócimy za chwilę. Swoją drogą, to naprawdę wspaniały tytuł, także pożyczyłam go na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia, to jest tytuł artykułu, który towarzyszy naszej audycji. W tym artykule zdjęcia między innymi, takie zdjęcie specjalne, które można sobie robić przychodząc do siedziby Trójki. Urodzinowy aparat, taki trochę duży, bardzo duży polaroid, tak bym go określiła, pozwala zrobić zdjęcie i od razu dostać je do ręki. Ale też a propos cudu ciężkiej pracy, to sklepik Walędzik działa pełną parą. Gdyby ktoś był w pobliżu, to zapraszamy. Cold Blood to jest nowe nagranie zespołu Old J, które także zapowiada nadchodzący nowy album tej grupy. Wracamy do rozmowy Agnieszki Obszańskiej z Iwoną Zając. Przenosimy się już do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. O swojej wystawie Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia opowiada, a jakże, sama Iwona Zając. Oczywiście wystawa też będzie się trochę zmieniać. Na pewno będą wisiały płótna Cierpliwość, będą po raz pierwszy pokazane dwustronnie, ponieważ w wyniku tej pracy wielogodzinnej i wieloletniej stworzyła się pewna struktura wewnętrzna, nigdy nie pokazywana wcześniej. To zresztą, kiedy spotkałam się ze szwedzkimi twórczyniami, które też haftują i jakby ja naśladowałam, czy uczyłam się ich haftu, powiedziano mi, że one nigdy by tak nie haftowały, ponieważ to jest nieoszczędne. Używanie w ten sposób kordonka po prostu jest nieekonomiczne. No i strasznie mi się to spodobało, bo ja rzeczywiście na okrętkę to wszystko haftowałam, ale dzięki temu właśnie powstała ta nieoczywista struktura wewnętrzna tego płótna. I też o tym opowiadam w swoim doktoracie, o tym, co jest na zewnątrz i we wnętrzu. I no ja przy tym płótnie naprawdę, przy tych trzech płótnach bardzo, bardzo długą drogę przeszłam, więc one będą prezentowane, ale też trochę bez tego muralu się nie mogę oprzeć, nie mogę się od niego ucieknąć do końca, bo ja kocham malować na murach tak naprawdę, tylko właśnie no jakby przez ten szacunek też dla miasta, dla swojego ciała i dla ulicy odeszłam od tego medium, ale będę malować notabene niterów w stoczni na daszku Lajapu, klubu, z którym współpracuję na terenie stoczni, na byłych terenach postoczniowych. Będę malować z kolei taki przestrzenny obraz ciała w krajobrazie. Będzie się nazywało Ziemia domaga się ciała i fotografia, może też i fragmenty, bo może jakieś odpryski będą na obrazach powstawać, będę prezentować w galerii. A, jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Wystawa i prace Iwony Zając dialogują z pracami innej intrygującej artystki, Anny Mendiety. Skąd taki wybór? No ja lubię też właśnie, że takie sytuacje się dzieją. Ja skończyłam zamalowywać mur w 2012 roku. Jeszcze nie skończyłam wszystkiego, jeszcze został fragment jakby Nike bez skrzydeł, jakieś wypowiedzi, właśnie fragmenty wypowiedzi stoczniowców i pojechałam do Londynu. I zobaczyłam wystawę, odwiedzałam zawsze w tym momencie galerię, jak odwiedzałam Londyn. I w High Wall Gallery zobaczyłam, nie znałam Anny Mendiety wcześniej, ale po prostu poszłam w ciemno, bo zawsze tą galerię odwiedzałam. No i to było niesamowite, ponieważ to ciało w krajobrazie, które ona prezentowała, no po prostu było niesamowicie podobne do mojego ciała na tym czarnym murze, takiego już zjedzonego przez czas, nagle pozbawionego tych skrzydeł, bo ona przecież była nazywana Niką Stączniową, silna kobieta, a tutaj po tych latach, kiedy czas, tak powiem, uszczknął jej ciało, pozbawiona władzy i otoczenia stoczniowego, nagle stała się drobną taką sylwetką kobiecą i ta twórczość Mendiety, ta jej narracja bardzo do mnie przemówiła. Ja wiele godzin spędziłam w tej galerii, wróciłam później też, żeby zobaczyć to jeszcze raz i także kupiłam sobie album i zaczęłam właśnie też w ramach studiów doktoranckich, zaczęłam sobie tłumaczyć to wszystko na polski, szukać materiałów dotyczących Mendiety, bo ona tworzyła w taki sposób jak ja. Ona pracowała w przestrzeni miejskiej, czy w krajobrazie i to wszystko znikało, później zostawała fotografia, a ja właściwie większość moich murali zniknęła. Ten jakby ślad właściwie jest bardzo był ulotny. On został na fotografiach i tak jak ona mogę pokazywać w galeriach fotografie, a nie odtwarzam tych murali przecież. Więc to był taki zapis śladowy i ten jej sposób właśnie powrotu, czy pracy z przyrodą i z archeologią bardzo do mnie przemawiał i tak zaczął się ten cykl właśnie Ziemia domaga się ciała, który jest bardzo mocno inspirowany też tym, jak pracowała Mendieta. Notabene muzeum, z którym współpracowałam, szwedzkie muzeum, Blekinge Museum, to jest muzeum zajmujące się archeologią i opowiadające historię miejsca, więc jakby współpracując z nimi, miałam taki niesamowity kontakt z archiwami ich i mogłam tą archeologią z kolei szwedzką patrzeć na te warstwy ziemi, patrzeć na te struktury. Też bardzo ważna była wyprawa do lasu. Pojechaliśmy z moim rodzeństwem do lasu naszego ojca w zeszłym roku. Pierwszy raz byłam w tym miejscu w ogóle. Wcześniej nie miałam okazji odwiedzić miejsca, w którym urodził się mój ojciec i jakby ta przestrzeń posłużyła też do inspiracji. To będę właśnie malować, posługując się i rozmawiając z Mendietą na tym daszku właśnie na Lajapie i przedstawiając ten taki przestrzenny, bo to będzie przestrzenny obraz ciała w krajobrazie. To Iwona Zając, a wspomniana realizacja to dopełnienie wystawy, czyli mural, który Iwona będzie tworzyła do połowy kwietnia. Można zaglądać, podglądać, a sama wystawa, cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia, już od dziś do 30 kwietnia. Zapraszamy do CSW Łaźnia w Gdańsku. Zapraszamy. Zapraszamy naprawdę. Polskie Radio PL / Trójka także zaproszenie przynosi. Tymczasem jeszcze jedna pani. Don't bring me down there, don't bother me. You can't take me, you want me, pay me. You can't pat me, you can't biggie me. I got a bikini with a bikini back way. They wanna stop me, girl, they wanna sack me. I keep on coming back like you're fucking at me. Back on, I'm active, matching red lipstick. Baby got back, I got front. You got a stack, I got a trunk. You got some junk, throw it in the bank. You is kinda like Devin and Yemen. When I got Oman, I say yeah man. I open up a club and fill it strictly full of women. My mom will go to church, she says amen. She also says why are men teaming up with demon. I love all men, they all take me heaven. I can't keep myself in check like a Mormon. Baby got back, I got front. You got a stack, I got a trunk. You got some junk, throw it in the bank. You think you get this, then listen what you think. We gon' light the city up. We gon' light the city up. We gon' light the city up. To MIA. Tymczasem na zakończenie pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury wracamy do Moniki Drożyńskiej. Monika dzisiaj otwierała pierwszą godzinę, więc także do niej należą honory, aby tę godzinę zamknąć. W ręku mam igłę, ale to, co aktualnie sobie teraz w tej chwili robię, to sobie wspominam, że zawsze z tatem słuchałam Trójki, jak byłam mała i słuchaliśmy powtórki z rozrywki i mam wtedy chyba z 5 lat. A wcześniej też słuchałam Trójki u babci i się cieszę, że Trójka jest tak przez całe życie moje. No, a teraz jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, to Monika Drożyńska, już dorosła osoba. Jestem artystką sztuk wizualnych i lubię haftować i wyhaftowałam takie coś. Haftowałam długo, bo haftowałam pół roku, bo haftuje się długo. I wyhaftowałam taką pracę nową, która ma tytuł Prywatka. I jest to praca okolicznościowa. Połączyłam ten pomysł prywatki i tej urodzinowej girlandy z urodzinami Trójki. I tak dedykując Trójce tą pracę, tą prywatkę, tą pracę już od dziś, a wczoraj było otwarcie wystawy, można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na wystawie Późna Polskość. I to jest taka haftowana girlanda urodzinowa na różne prywatki. Ale jeszcze mamy zaproszenie na następną sobotę i haftujemy kolektywnie. Tak, w przyszłą sobotę, 8 kwietnia, wraz z kolektywem Złote Rączki, czyli z Kubą Wesołowskim, Gosią Samborską, Ewą Rodzinką i Małgą Krykierczyk oraz ze mną, przyjeżdżamy i zrobimy takie spotkanie w ramach działalności Szkoły Haftu dla Pań i Panów Złote Rączki. Takie spotkanie z naszego cyklu Haft Okupacyjny i będziemy haftować transparent, ale ten transparent będzie wyjątkowy. Na tym transparencie wyhaftujemy 9 siła. To jest taki fantastyczny, magiczny, chyba nie kwiat, ale roślina. Tutaj przepraszam wszystkie botaniczki i botaników oczywiście. I ten kwiat, roślina, ma 9-krotne właściwości magiczne i wzmacniające niż inne kwiaty. I to będzie taki transparent, który się nie będzie opowiadał ani za stroną lewą, ani za stroną prawą, ani za stroną centralną, ani za jakąkolwiek jeszcze inną, tylko będzie się opowiadał za miłością i życiem. Przyjdźcie, nic nie trzeba więcej zrobić. Haftujemy 9 siła, przyjdźcie, mamy igły, mamy nitki i jesteśmy wszyscy razem, cały kolektyw, żeby zasiać ziarno miłości. A takie ziarno, jak wiadomo, bardzo dobrze pączkuje, kiełkuje, rozrasta się, rozdyma, kwitnie.